लेकिन आज वो सुज्जादा, वो जाय नमाज, वो मुसल्ला या वो चादर जो हम किसी गरीब को देने की तो ख्वाहिश नहीं करते, वो हम मैयत के नीचे बिछाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म नहीं दिया, न सहाबे किराम ने इसको इख्तियार किया, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस जो है, जब उनको कब्र मुबारक में उतारा गया है तो आपकी वो चटाई जिस पर आप बैठा करते थे वो सिर्फ इसलिए वहाँ डाल दी गई कि ये किसी और के इस पर कोई हक नहीं है। और आज साइंस ये कहती है और ये कहती ही रहेगी, और एक वो वक्त आने वाला है कि शरीयत की हर वो बात जिसका तज़किरा कुरान में आया है और जिसका तज़किरा हदीस में आया है, एक एक चीज़ को साइंस जो है वो कबूल करेगी और कबूल कर रही है। कुरान कहता है मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इंसान को मिट्टी से बनाया और इस मिट्टी में ही उसे वापस लौटाएंगे और इसी मिट्टी से हम दोबारा निकालेंगे। ये आयत इस बात का तकाजा करती है कि मिट्टी से इंसान बना है तो उसको मिट्टी में लिटाना चाहिए। साइंस क्या कह रही है आजकल कि अगर इंसान जमीन पे उसको लिटा दिया जाए तो ये इंसानी जिस्म भी चूंकि मिट्टी का बना है तो इस जिस्म को मिट्टी नुकसान नहीं देती। अगर कोई चीज नीचे बिछारी जाए तो चंद दिनों के बाद उसका जिस्म गल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये उनकी अपनी सोच है, उनके अपने तजुर्बात हैं, लेकिन असल वो बात है जिसको शरीयत ने बयान कर दिया। मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।